Astăzi citim în Evanghelia după Matei, capitolul 2. O să citim primele 12 versete. Acolo unde evanghelistul Matei ne spune așa că după ce s-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele regelui Irod, iată că niște magi din răsărit au venit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul care li s-a născut de curând iudeilor? Căci i-am văzut steaua în răsărit și am venit să-i ne închinăm lui. Regele Irod s-a tulburat auzind acest lucru și împreună cu el s-a tulburat tot Ierusalimul. El i-a adunat pe toți preoții conducători și pe toți cărturarii poporului și i-a întrebat unde urma să se nască Hristosul. El i-a răspuns: în Betleemul Iudeii, căci iată ce a fost scris prin prorocul care spune: dar tu, Betleeme, ținuta lui Iuda, nu ești nici de cum cel mai neînsemnat dintre conducătorii lui Iuda. Căci din tine va ieși un conducător, care va păstori poporul meu Israel. Atunci Irod i-a chemat în ascuns pe magi și a aflat de la ei vremea când a apărut steaua. Apoi i-a trimis la Betleem spunându-le: duceți-vă și cercetați cu atenție despre copil, iar când îl veți găsi, anunțați-mă și pe mine, ca să vin și eu să mă închin lui. După ce l-au ascultat pe rege, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră la răsărit a mers înaintea lor până când a ajuns și s-a oprit deasupra locului unde era copilul. Ei s-au bucurat nespus de mult la vederea stelei. Când au intrat în casă și l-au văzut pe copil împreună cu Maria, mama lui, s-au prosternat închinându-se înaintea lui și și-au deschis cuferele cu comori și i-au oferit daruri: aur, tămâie și smirnă. Apoi, fiind înștiințați de Dumnezeu în vis să nu se mai întoarcă pe la Irod, au pornit înapoi spre țara lor pe un alt drum. Astăzi vreau, pornind de la acest exemplu din Scriptură, să vorbim despre o realitate a acestui sezon, a sezonului de Crăciun. În timpul acestuia, mult îndrăgit, mult așteptat, da? Din diferite motive. Mă gândesc că fiecare dintre noi așteptăm sau unul dintre noi așteaptă foarte mult acest timp al anului. Fie că ne plac cadourile, fie că avem anumite evenimente în viața noastră care ne înduioșează din acest sezon sau în acest timp al anului, fie pur și simplu trecerea anului, că suntem, precum cred că ne dăm seama, spre sfârșitul unui alt an, vine și Revelionul. În acest timp suntem impresionați tot felul de lucruri. Însă o realitate asupra cărei aș vrea să ne aplicăm astăzi este ignoranța noastră în acest sezon. Vedeți, în textul pe care l-am citit, observăm că oamenii din vremea în care Iisus a venit la noi au ajuns, dacă vine să credeți, și mai ales că intrăm în contextul Scripturii, să-L ignore pe Iisus. Au ignorat pur și simplu venirea lui Iisus. Și poate vă întrebați, dar cum se poate întâmpla așa ceva? Cum se poate întâmpla așa? De la poporul în sine, poporul lui Dumnezeu, despre care profetul Isaia, în capitolul 9, spune că zăcea în întuneric. Era vorba despre întuneric spiritual. Acest popor care mărturisise gloria, slava lui Dumnezeu. De așa de multe ori. Pe care Dumnezeu l-a ales, bineînțeles, printr-un om pe care l-a ales, mai exact, ca să fiu corect, s-a născut dintr-un om pe care l-a ales ca să fie o binecuvântare pentru toate popoarele. Acest popor, cum spuneam, și Matei amintește acest lucru în descrierea nașterii lui Iisus, că era într-un întuneric spiritual. Liderii poporului acestuia, precum citeam în text, n-au fost în stare, deși aveau scripturile în mâini, profețiile în mâini, n-au fost în stare să realizeze împlinirea profețiilor de sub ochii lor. Apropo, pruncul, Mesia despre care ei i-au vorbit lui Irod că trebuia să se nască, era doar la câțiva kilometri de ei. Și l-au pierdut. Și putem să continuăm așa până la Nea Crăciun, cum numește legenda. Știți cine e Nea Crăciun, nu? Se pare, așa spune, că îl chema pe tipul cu hanul, unde Maria a vrut să tragă, fiind însărcinată și venise sorocul să nască, ca să nopteze noaptea aceea. Și nu a avut loc. Realitatea acestui anotimp și realitatea Crăciunului acesta care ne stă în față este că riscăm să ignorăm pe cel care este important, cel mai important în acest sezon. Vedeți, citeam despre un avocat de renume, un agnostic de altfel, Clarence Darrow, a luptat el foarte mult pentru drepturile civile în America, pe la începutul secolului trecut, și el spunea, numea sărbătoarea Crăciunului o șarlatanie, o pacoste publică, o belea publică, dacă vreți să înțelegeți, națională o numea el. El spunea că oamenilor le-ar fi mai bine dacă n-ar da nicio atenție Crăciunului. Astfel, acest lucru răsună și astăzi, pentru că sunt, se pare că urmașii aceste asemenea mentalități, prin care suntem îndemnați la ignoranță. Ignoranța celui mai important lucru din istoria noastră. Să ignorăm Crăciunul și tot ceea ce ține de el. Și apropo, asta facem. Vrem sau nu vrem să recunoaștem, dar scopul meu în dimineața aceasta este să observăm cum ajungem să ignorăm Crăciunul și, mai bine zis, motivul Crăciunului, care este Iisus. Nu trebuie să fim îndemnați prea mult să ignorăm ce este cel mai important în acest timp. Și ajungem din diferite motive ca în acest sezon să-L ignorăm pe Dumnezeu, ce reprezintă sărbătoarea aceasta Crăciunului. Și de asta m-am ales astăzi mesajul acesta, ca din timp să avem șansa, fiecare dintre noi, inclusiv susținătorul, să ne verificăm și să privim la noi ce facem, cum facem, ce simțim, spre ce ne îndreptăm gândurile, scopurile în acest anotimp, în această lună magică, cum aud în tot felul de reclame. Apropo, sunt de acord, este o lună magică, pentru că Dumnezeu, dacă vreți, a făcut cea mai tare magie care poate exista. S-a făcut om. Și ne-a invadat planeta, cum spunea cineva. Trebuie să ne gândim la ce reprezintă cu adevărat Crăciunul, să nu ignorăm ce reprezintă el, sărbătoarea aceasta pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o. Și despre ce ar trebui să fim noi preocupați în acest timp. Nu spun că nu trebuie să facem alte lucruri, să fim preocupați și de alte lucruri, dar vorbim despre ce anume să facem și ce anume, cum anume să privim și care anume să fie atitudinea noastră, ca nu cumva să ignorăm pe cel care este cel mai important. Fără îndoială, oamenii ajung să ignore sărbătoarea Crăciunului, așa cum milioane de creștini, ar putea spune cineva, ignoră în fiecare an sărbătorile induse sau budiste. Nu? Dar esența Crăciunului constă în nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și asta înseamnă că nimeni nu poate ignora acest eveniment fără riscuri. Și aș putea să spun, fără cel mai mare risc. Să-ți ignori șansa ta de mântuire, să-ți ignori Mântuitorul, nu știu dacă este ceva mai grav. Apropo de ignoranță, Balzac spunea că ignoranța este mama tuturor nelegiuirilor. Mama tuturor nelegiuirilor. Interesant spus, dar foarte greu. Spunea că mulți oameni l-au ignorat pe Iisus. Dar întrebarea pentru noi este dacă noi îl vom ignora de acest Crăciun pe Iisus. Cu siguranță, cum spuneam, riscăm să o facem și mai ales în acest anotimp, în acest sezon al anului. Și spunea cineva că Satan își lărgește pe an ce trece taraba lui. De tot felul de lucruri care să fim noi interesați și preocupați. Cu tot felul de chestii legate de această sărbătoare. Este de fapt scopul numărul unu de fiecare an, nu numai al predicatorilor și vorbitorilor motivațional cu privire la această sărbătoare, să inventeze ceva nou, un mesaj nou. Dar mai ales acelor care sunt în business, sunt în afaceri. Să inventeze ceva nou, ce să mai scoate, ce jucărie nouă să mai apară pe piață de această sărbătoare. Cu ce să atragem interesul? Vă dați seama care este scopul. Dar aș vrea să legăm de o întrebare concretă. Ce se întâmplă însă dacă îl ignorăm pe Iisus? Spre exemplu, toate documentele legale din lumea noastră sunt datate în funcție de nașterea lui Iisus. Fie că este înainte de nașterea lui, fie că este după nașterea lui. Anul Domenii vremul acesta latin, anul Domnului. Și ne aflăm în anul 2018, anul Domnului. Că de la el ne tragem. Sau după Hristos. Deci pe vremea luceașcă îmi aduc aminte că erau expresiile înainte de era noastră și după era noastră. Era cui? Că dacă e vorba de era mea, ați încurcat-o. Nu. Apropo, chiar și agnosticii, chiar și ateii își datează documentele la fel. Tot înainte de Hristos și tot după Hristos. Deci să ne imaginăm ce haos ar fi, ce confuzie ar fi în lumea noastră dacă fiecare și-ar construi un sistem de datare după placul lui sau după, după confuziile lui, mă rog, după convingerile lui. Un lucru la care trebuie să ne gândim legat de ce se întâmplă dacă ne urăm pe Iisus este faptul că Iisus Hristos este o persoană reală, a cărei venire și existență în lumea noastră a marcat istoria noastră. Nu la întâmplare datăm evenimentele în funcție de Iisus Hristos. Comuniștii, de exemplu, au încercat să-și educe copiii și personal am apucat o vreme bună. În acest timp, cum că nu există Dumnezeu și că Hristos a existat doar în mintea unora. E un mit. Nu a existat niciodată, este un mit inventat de dictatorii religioși care au vrut să se ducă și să conducă lumea. Oare? Realitatea este că nimeni până acum, și nici nu va exista vreodată, nu va fi în stare din punct de vedere istoric și din punct de vedere științific, pentru că sunt și alte discipline ale științei, să demonstreze că Iisus Hristos este un mit. Nimeni n-a putut să-l ștargă din istorie. Realitatea este că s-au scris mai multe cărți despre Iisus și despre învățăturile sale decât orice și oricine altcineva din istoria omenirii. Realitatea este că a ignora venirea lui Iisus Hristos în lumea noastră este ca și cum a ignora ultimele descoperiri din lumea medicală. Un alt lucru care se întâmplă și legat de ignorarea lui Iisus, nu numai de acest sezon, dar pentru că suntem în acest sezon al venirii lui în lumea noastră, să ne gândim, ignorarea venirii lui în lumea noastră ne fură mesajul principal al Bibliei. Pentru cei dintre noi care credem că cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura, Biblia, ne este de folos, Dumnezeu l-a dat pentru a-L înțelege, a-L cunoaște și a trăi corect și a trăi cu scop și să se merite la urma urmei după viața aceasta, trebuie să înțelegem că ignorarea venirii lui Iisus Hristos pur și simplu ne rupe inima credinței noastre. Scoate, pur și simplu. Elimină ce este cel mai important în credința noastră. Dacă Iisus Hristos este un șarlatan, atunci întreaga Biblie este vorba celui mai înainte menționat, este o șarlatanie. Biblia este o șarlatanie. Pentru că Hristos și-a dat acordul cu privire la relatările Vechiului Testament. El le-a citat. Le-a confirmat. A spus că sunt valabile. Persoana sa și mesajul său reprezintă tema principală a Evangheliului din Noul Testament. Asemenea cum persoana și lucrarea sa reprezintă firul roșu, tema principală a tuturor profețiilor și tuturor relatelor din Vechiul Testament. Pentru că Iisus este firul roșu în toată Scriptura. Eliminăm pe Iisus Hristos, dacă El este un mit, este un fals, atunci ceea ce noi avem în mâinile noastre, pe genunchii noștri, este o minciună, este cel mai mare fals. Pentru că așa de puternice sunt implicațiile credinței noastre cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Evanghelia lui Iisus Hristos este mesajul principal predicat în faptele apostolilor. Primii creștini n-au avut alt mesaj decât Iisus Hristos a născut, a trăit fără păcat, a murit, a înviat și s-a înălțat. Și oricine crede în El cu pocăință, credință, este mântuit. Învățătura și doctrina lui Iisus este tema conținutului tuturor epistolelor, celelalte cărți din Noul Testament. Nu merge așa oricum să-L ignorăm. De la Epistola Pavel către Romani și până la Cartea Descoperirii sau Revelații sau Apocalipsei, Iisus este mesajul principal. Cine ignoră venirea lui Hristos nu poate înțelege cultura umană. M-am gândit și la niște motive așa mai care să apeleze la mintea noastră și poate la corazonul nostru, așa. Vă place? La inima noastră. De exemplu, a fost o idee pe care mi-a plăcut citind despre ea. Imaginați-vă muzeele de artă, cele mai mari muzee de artă din lumea noastră. O realitate a acestor muzee este că în ele se află sute și sute de opere de artă a cărui centru sau motiv principal este însuși Iisus Hristos. El, lucrarea lui, învățătura sa, faptele sale. Apropo, numărul picturilor numai despre Iisus Hristos este impresionant. Mă uitam pe Wikipedia, există 170 de pagini numai despre picturile care s-au făcut despre Iisus. Să luăm în considerare lumea muzicii, că tot vorbim despre ce înseamnă ignorarea lui Iisus Hristos în ce privește neînțelegerea și ne furăm singur, cu alte cuvinte, bogăția culturii noastre umane. Pentru că Dumnezeu ne-a creat să fim creativi. Să luăm, spuneam, în considerare lumea muzicii. Cei mai mari compozitori ai muzicii clasice, spre exemplu, ce să fac, sunt bătrân. Da, muzica clasică rămâne muzică clasică, nu contează ce vârstă ai. Au scris piese centrate pe persoana și viața lui Iisus Hristos. Cine refuză să le ia în considerare pe Iisus Hristos, de fapt refuză oportunitatea de a se bucura de o mare parte a muzicii mondiale, a culturii umane. Iar lucrul ăsta, să știți, e o tragedie. Ne furăm singuri bucuria sufletului. Una din bucurile sufletului, muzica. Dacă luăm, de exemplu, aspectul educației în istoria lumii, lumea nu ar mai fi la fel fără Biblie și fără bagajul de cunoștință pe care îl oferă. Bagajul de educație sau pentru educație pe care îl oferă Scripturile. Un profesor distins al Universității Americane, Yale, făcea referință adesea la faptul că cunoașterea Bibliei, spunea el, pe lângă educația sau separat de educația universitară, este mult mai valoroasă decât educația universitară fără cunoașterea Bibliei. Profesor la el. Deci nu oriunde așa. Și avea dreptate. Ne furăm de bucuria culturii, creativității pe care Dumnezeu a pus-o în noi, oameni creați de El. De asemenea, cine ignoră pe Iisus Hristos se distruge pe sine. Și asta pentru că Iisus Hristos s-a întrupat în om pentru a ne arăta ceea ce Dumnezeu dorește să fim. Vezi, mesajul Crăciunului Iisus, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, a venit la noi. S-a făcut om. Pentru ca să ne arate în mod clar, ei simplificat, pe o perioadă considerabilă de ani, 33 de ani jumate, ceea ce vrea Dumnezeu de la noi, pentru ce ne-a creat, ce planuri are cu noi, ce fel de caracter vrea să dezvolte în noi, care este de fapt standardul la care ne-a creat El și care prin păcat ne-am depărtat de El. Hristos a venit ca om pentru a muri pentru noi, pentru ca noi să putem să trăim din nou cu adevărat. Așa cum Dumnezeu ne-a creat să fim. Dacă vă uitați cu mine împreună în 2 Corinteni, capitolul 5, și aș deschide împreună acolo, pentru că o să știm câteva versete, de la versetul 14. 2 Corinteni, capitolul 5, Apostolul Pavel, iată ce spune el despre importanța venirii lui Iisus Hristos. Vieții sale, morții sale. Nu putem să vorbim despre nașterea lui Hristos fără să vorbim despre moartea sa, apropo. Și o să subliniez acest adevăr puțin mai încolo. El spune, 2 Corinteni capitolul 5, versetul 14, căci dragostea lui Hristos ne constrânge. Faptul că din dragoste Hristos a venit la noi, s-a întrupat, spune, ne constrânge. La ce ne constrângem? Spune, pentru că suntem convinși că atunci când unul a murit pentru toți, toți au murit. Ce înseamnă acest lucru? Spune, El a murit pentru toți, pentru ca cei vii să nu mai trăiască pentru ei înșiși. De fapt, nu suntem în stare să trăim. Fără El nu suntem în stare să trăim cu adevărat. Ci pentru Cel ce a murit și a fost înviat pentru ei. Vedeți, necredinciosul care îl ignoră pe Iisus Hristos omite din viața sa singurul lucru, mai exact, persoana care îl poate salva de păcatul său. De această corupție, această corupere care ne macină în fiecare zi. din cauza căreia nu suntem practic mulțumiți și fericiți în nimic din ceea ce facem. Putem să facem noi orice. Că vorba lui Pascal, numai Dumnezeu ne poate umple golul din inimă cu care naștem. Deci, prin ignoranța lui Iisus Hristos, omitem singura noastră șansă. Șansa la acela care ne poate salva de păcatul nostru, de corupția care ne macină și ne distruge pe zi ce trece. Singurul care ne poate face să trăim viața care contează. O viață de plină, o viață care înseamnă practic împlinirea planului lui Dumnezeu, care sunt perfecte. Învățam nu de mult, câteva duminici în urmă, că voia lui este o voie bună, plăcută și desăvârșită, perfectă. Apostolul Pavel continuă, uitați-vă în versetul 17 aici, și spune că dacă cineva este în Hristos, este o creație nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate au devenit noi. În original, expresia aceasta înseamnă, iată că toate devin, au devenit și sunt un proces de devenire, de înnoire. Dumnezeu poate toate lucrurile, noi nu putem, să știți. În trupul ăsta nu poate să apese pe un buton și să ne facă dintr-o dată perfect. Nu există așa ceva, n-am rezistat niciunul dintre noi. Dar Dumnezeu, cum spunea cineva, folosește metodele acestea neortodoxe. Neortodoxe în sensul în care nu se potrivește ortodoxiei noastre din minte, dreptarului nostru din minte. Cam cum credem noi că ar trebui să meargă lucrurile și cum credem noi că ar trebui să facă Dumnezeu în viața noastră. Nu, Dumnezeu lucrează în afara cutiei în care noi vrem să-L băgăm. El lucrează în timp. Și lucrează cu oameni corupți. În sensul rupți, fărâmați, decimați de păcat. Iisus a spus, Ioan capitolul 10, versetul 10, știm acest verset, spune, dacă eu am venit, spune, am venit ca oile mele să aibă viață. Și să aibă cum? Din belșug. Din abundență. Vedeți? Este important să înțelegem că ignorându-L pe Iisus și să nu ne gândim la cei necredincioși, pentru că am fost referință la ei, dar e vorba și de noi credincioși. Ignorându-L pe Iisus, ca de exemplu de Crăciun, ne fiind cel mai important, ne fiind motivația noastră pentru care facem ceea ce facem, trăim ceea ce trăim, simțim ceea ce simțim, practic ne distrugem. Ne dă cu minus, îmi place mie să spun. Sunt ne depărtăm tot mai mult de făptura nouă pe care Dumnezeu, la care Dumnezeu vrea să lucreze în noi și să practic să ne aducă. Și nu în ultimul rând, ignorându-L pe Iisus, ne înșelăm singuri. Și asta chiar e un lucru pentru noi credincioși. Uitați-vă împreună cu mine la ceea ce Apostolul Iacov spune în capitolul 1. Iacov capitolul 1, și sigur că cunoașteți acest text. Apropo de luna cadourilor, iată ce ne spune Apostolul Iacov prin Duhul Dumnezeu în versetul 17 din capitolul 1. Că orice dăruire generoasă, sau cum spune Cornescu, orice dar bun și orice dar desăvârșit și desăvârșit este de sus, coborând de la Tatăl Luminilor, la care nu există schimbare sau umbră din pricina mutării. Orice dar bun. Apostolul Pavel, apropo, nu mai deschidem în 1 Corinteni, în 2 Corinteni 9 cu 5, spune, mulțumiri fii aduse lui Dumnezeu pentru ce? Pentru darul său nespus de mare. Asta trebuie să însemne Crăciunul. Dăruim pentru că ni s-a dăruit. Îmi place în campania noastră în fiecare an de a strânge fonduri sau a face împreună cadouri pentru a arăta dragostea lui Dumnezeu care a venit la noi și ne-a făcut cel mai mare cadou. Îmi place să spun și cred că și anul acesta am spus în campania noastră, împreună cu cerul învățăm să dăruim. Pentru că cerul ne învață să dăruim. Altfel nu mai avem niciun scop. Că ne gândim, dar ce rost are? Las că știu eu că primesc ăia. Dar tu nu primești? Încă nu-ți place să primești? N-ați văzut că cu suntem noi? Indiferent câte daruri primim, totuși, dacă ni se oferă, nu poți să negi bucuria. Ai o problemă dacă nu te bucuri când ți se oferă un dar. Du-te la psiholog. Sau la popă. Dar mă rog, e o problemă. E normal să ne bucurăm când ni se dăruiește. Și totuși Dumnezeu ne invită de fiecare dată să privim la El, la felul cum El ne-a dăruit. Tot Apostolul Pavel, tot în 2 Corinteni capitolul 5 spune că El s-a făcut sărac pentru noi, ca noi să ne îmbogățim. Vedeți, dărnicia întotdeauna costă. Niciodată n-a fost altfel. Este o jertfă. Și Dumnezeu ne-a dăruit totul. Și oricine înțelege dărnicia aceasta lui Dumnezeu, se trezește din înșelăciunea aceasta a ignorării însuși lui Iisus. Pentru că hai să ne întrebăm încă o dată. Ce vom face de Crăciunul acesta? Va avea la bază faptul că Hristos ne-a fost dăruit? Ce vom simți de acest Crăciun, în această lună magică, va fi datorită magiei adevărate a lui Dumnezeu, miracolului cel mai mare din istoria omenirii? Dumnezeu din Dumnezeu adevărat a venit la noi, s-a născut. Vedeți, asta este întrebarea care trebuie să ne opunem și să știți că putem să facem o rugăciune simplă. Spunem, Doamne, așteptăm de Crăciunul acesta să nu o iau pe ulei. Să nu mă depărtez de ceea ce ești Tu. De adevărul că Tu ai venit la noi. Crăciunul, în adevăratul sens, înseamnă să înțelegi că Dumnezeu ți-a oferit ceva mai scump. Darul Său nespus de mare. Și atunci vei înțelege și cum să dai. Și nu va fi vorba de preț, va fi în primul rând vorba de inimă. Deci aici ne putem reseta. Când privim la iesle și când privim la Cel care este în iesle, care s-a născut pentru noi. Apostolul Pavel spune să fim mulțumitori, mulțumiți lui Dumnezeu pentru darul Său nespus de mare. Vedeți, noi, ca să fiu mai exact, pentru că am gândit la niște lucruri, aplicații concrete, nu avem o problemă, adică nu ne deranjează sărbătoarea în sine, pe mulți dintre noi. Nu ne deranjează lucrurile care țin de ea, ca de exemplu concertele, expozițiile, actele caritabile. Dar, știți, unul dintre noi nu consideră că pruncul născut în iesle, Iisus, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, este de ajuns de important pentru ca să-L cunoaștem personal. Ne convine mai mult o religie. Îl scoatem din cutie la Crăciun, poate la Paști, facem ce trebuie și pa. Sau unii dintre noi ne credem mai profesioniști. Îl scoatem în fiecare duminică, dacă. Sau mai știu când ne întâlnim. Dar restul zilelor, majoritatea timpului, Iisus însă este de ajuns de important. Este cel mai important pentru a-L cunoaște, pentru a-L cunoaște din ce în ce mai mult, pentru a trăi cu El. Și pentru a-L accepta nu numai ca Mântuitor, să scăpăm de iad, cum spunea cineva, dar ca Domn, ca Stăpân în fiecare zi, să-L luăm în fiecare zi. Vezi, una este să cânți, astăzi s-a născut Hristos, Mesia cel luminos, da? Și alta este să-ți plăci în unghi în fiecare zi și să spui, Iisus Hristos este Domnul vieții mele. E diferit. Poate vă întrebați în lumina a ceea ce spune Iacov aici, că tot ce este bun vine la Tatăl în lumină. Uitați-vă ce spune, unde duce El, unde merge. Da? Uitați-vă în versetul 22. Apostolul Iacov continuă ideea de faptul că Dumnezeu este Cel care ne dăruiește tot ce este bun. Dar uitați-vă care este aplicația. Ce să facem cu acest adevăr? Fiți împlinitori ai cuvântului și nu doar ascultători. Înșelându-vă singuri, căci dacă cineva este un ascultător al cuvântului, dar nu este și un împlinitor, atunci el se aseamănă cu un om care își privește propria față într-o oglindă, iar după ce s-a privit, el pleacă și uită imediat cum era. Însă, cel ce se oprește să privească în legea desăvârșită, înțelegeți? Când luăm Scriptura îndeaproape și ne uităm pentru noi, nu pentru alții. Nu o folosim ca oglindă retrovizoare. Da? Ci ca oglindă personală. Spune ca un împlinitor prin fapte, acela va fi fericit sau împlinit, binecuvântată lucrarea lui. Căci dacă cineva crede că este religios, apropo de ce spuneam înainte, că e mai ușor să fii religios. Dacă cineva crede că este religios, dar nu-și ține în frâu limba, își înșeală inima, dar și religia lui este fără valoare, căci religia curată și nepângărită înaintea lui Dumnezeu, apropo cuvântul religie aici înseamnă acea relegare, acea legătură cu Dumnezeu. Despre asta e vorba, spune adevărata legătură cu Dumnezeu, curată, nepângărită, spune Tatăl nostru este să aibă grijă de orfani și de văduve și în necazurile lor și să te păstrezi neîntinat în lume. Vezi, în contextul scriptural, mai ales în contextul evrei, ebraic, evresc, grija asta pentru orfan și văduve era inima lui Dumnezeu. Pentru că era muncă să știi cine este văduv cu adevărat, de văduvă cu adevărat. Cine este orfan. Nu înseamnă să dai milosenie la colț doar. Înseamnă să te ocupi. Este o lucrare, pe cum vedem, a bisericii adevărate. A credinciosului adevărat. Din cauza asta, apropo, dacă vreți o aplicație de Crăciun, de asta dăruim de Crăciun. E una din ocaziile pe care le folosim. Pentru că ni s-a dăruit și pentru că ține de adevărata noastră legătură cu Dumnezeu. Pentru că El s-a făcut sărac pentru ca noi să fim bogați. Și bogați nu pe acest pământ. Nu cu bogățiile trecătoare, ci bogați cu viață veșnică, viață din Dumnezeu. Cu principii din Dumnezeu. Care să ne stăpânească în fiecare zi. Observăm diferența. Ce ne spune Iacob aici este trăire cu scop. Adică înseamnă ascultare de Dumnezeu. Nu doar să auzim, ci să împlinim. Diferența între trăire cu scop, care se măsoară prin ascultare, dependență de Dumnezeu în fiecare zi, și trăirea în auto-înșelare. Vedeți că Iacob spune, ne înșelăm singuri. De multe ori, de prea multe ori, cred eu că dăm vina pe diavolul. Sau pe alții. Diavolul m-a pus. Robert m-a pus. M-a enervat. N-am mai putut. Asta e. Sau mai știu ce folosim noi. Iacob spune, dacă doar ascultăm și nu ne punem inima, n-avem scopul. Că asta s-a trăit cu scop. Să-l ascultăm. Pierdem cuvintele copilului din Iese care spune, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Vezi, realitatea este că nu putem accepta doar pe Hristosul din Iesele fără să-L acceptăm și pe Hristosul de pe cruce. Nu putem separa Iesea de cruce. Pentru că Iisus Hristos a venit ca să moară. Și asta e realitatea care ar trebui să ne mâne în fiecare zi, nu doar la Crăciun și la Paște. Este exact ce spunea, vezi, Iacov vorbește exact în linia, în gândirea și în inima lui Iisus Hristos. Iisus spunea în Ioan capitolul 7, versetul 24, că oricine aude cuvintele mele și nu le împlinește, este ca un om neînțelept care, ce face? Zice casa vieții sale pe nisip. Și când vine ploaia și voaiele, când vine furtuna, spune căderea, distrugerea va fi mare. Diferența este când auzim și împlinim, atunci spune vine ploaia, vin și voaiele, vine furtuna și casa aceea va fi pe stâncă. Pentru că stânca a fost pusă la bază. Și prăbușirea nu va avea loc. E diferență, spuneam, între trăire cu scop și trăirea în auto-înșelare. Trebuie să cunoaște că în noi există însă tendința firească și continuă de a nu-L dori pe Dumnezeu. Asta e unul din cele mai grele lucruri de făcut. Aș putea spune cel mai esențial. Mai ales noi care ne considerăm credincioși. Nu vrem să recunoaștem că noi este această aplecare, această tendință a firii noastre păcătoase, a naturii noastre păcătoase, de a nu-L dori pe Dumnezeu. De a dori orice altceva, dar nu pe Dumnezeu. Dar ne face de cap. Tendința de a uita mereu cine am fost înainte de a întâlni pe Dumnezeu. Tendința de a uita ce ajunsesem pe compropriu. În ce hal ajunsesem. Uităm lucrul ăsta. Trebuie să recunoaștem. Și numai Dumnezeu ne poate da prin Duhul Lui puterea să ne amintim. Nu ca să fie așa un fel de, cum zice englezul, guilt trip. Să ne autoflagelăm. Nu, nu, nu. Ci din dorința de a înțelege și de a ne bucura de Harul Lui Dumnezeu. Că prin har, spune Apostolul Pavel, a fost mântuiți. Adică un favor. Nu-L meritam. Prin har Dumnezeu ne-a luat unde ne-a luat și ne amintim cum eram atunci când s-a atins de noi. Bine spunea Isaia că noi rătăceam ca niște oi, fiecare urmându-și propriul drum. Asta este atitudinea noastră de bază, firească. De default, cum ar spune IT-istul. Da? Asta e plecarea noastră. Ca niște oi, fiecare apucând urmându-și propriului drum. Să știți, chiar și cel mai dăruit om de planetă, cel mai capabil om de planetă, s-a născut tot păcătos. Și fără Iisus Hristos, fără înțelegerea nașterii pruncului cu P mare și morții acestui prunc care a crescut, a trăit fără păcat și s-a jertfit pentru noi, Realitatea este sumbră. Asta e realitatea cuvântului Dumnezeu. Iisus ne spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nu? Dar ce facem noi? Înrobiți de păcatele noastre, vrem să auzim și să trăim tot în minciună. Deci Iisus spune, eu sunt adevărul. Vrem să urmăm calea noastră, vrem să ne trăim viața noastră, surogat. Înlocuitor a ceea ce Dumnezeu vrea pentru noi. Și ce ne spune Crăciunul? Că creștinismul este o religie exclusivă. Un singur fiu ni s-a dat. Nu mai mulți. Este exact ce spune Domnul Iisus după ce spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Să spui acest lucru, ești nebun, ori ești cine spui că ești. Și numai un Dumnezeu ar putea să vorbească așa ceva. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Pentru că eu sunt ușa. Spunea de asemenea Iisus. Asta e mesajul Crăciunului și asta înseamnă mesajul de care să nu ne depărtăm pentru că ajunge să ne înșelăm singuri. La fel a vorbit și Apostolul Petru, când a spus în nimeni altul nu este mântuire decât în Iisus Hristos, pentru că nu s-a dat sub cer un alt nume în care să fim mântuiți. Faptele Apostolului capitolul 4, versetul 12. În nimeni altul nu există mântuire. Și vedeți, Dumnezeu a descoperit în vestea nașterii Fiului Său acest adevăr extraordinar, l-a descoperit unor oameni simpli. Când citeam în dimineața aceasta la închinare, unor păstori. Cei mai singuratici oameni. Cei mai simpli oameni. Uitați. Adesea. Nu preoților pioși, nu erudiților mândri ai vremii respective, nu. Cum spuneam, interesant este că lideri religioși care erau cu scripturile în mână, cu profețiile în mână, n-au fost în stare să-și dea seama că sub ochii lor se împlineau scripturile pe care ei le cunoșteau pe din afară. Da? Dar, cum spunea cineva, nu-l încântă deloc pe tatăl ca copilul lui să după ce i-a spus, fă-ți curățenie în cameră, copilul lui să spună, știi, am memorat ce ai spus tu, am învățat și cum se spune în greacă și în latină și în ebraic, am avut și studiu biblic și știu și implicațiile, dacă fac sau dacă nu fac, atât vreme camera rămâne murdară. Nu va face nicio diferență în Crăciunul acesta dacă nu înțelegem că este vorba despre o relație reală, că Dumnezeu folosește oamenii simpli. Nu pentru că sunt simpli, ci pentru că adesea inima sinceră se află acolo unde este simplitate. Da? Nu gândirea măreață și nici cunoștințele multe îl impresionează pe Dumnezeu. Și ca să închei, uitați-vă împreună cu mine în 1 Corinteni capitolul 1, versetul 26. Apropo de felul cum Dumnezeu lucrează mereu, cum vorbește Dumnezeu și apropo și cum de Crăciunul acesta Dumnezeu va privi la fel și va considera lucrurile la fel. Pentru că adesea de Crăciun ajungem să facem planuri mărețe, să vrem să facem ceva care să aibă un impact asupra multor oameni. Uitați-vă cum vește Dumnezeu. În capitolul 1, versetul 26, spune, fraților, uitați-vă la voi, cei care ați fost chemați, printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul oamenilor. Nu înseamnă că sunt proști, dar în felul oamenilor, e vorba după sistemul lumii. Adică n-au diplome la Harvard și mai știu ce. Dar... Nici mulți puternici, adică oameni de influență, nici mulți de viță nobilă, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să le facă de rușine pe cele înțelepte. Și Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales lucrurile de jos ale lumii și lucrurile disprețuite, pentru că așa ajung oamenii adevărați ale Dumnezeu, disprețuiți, ba chiar lucrurile, asta îmi place cel mai mult, lucrurile care nu sunt, care nu există, ca să le anuleze sau să se facă de rușine pe lucrurile care sunt. Astfel nimeni nu se poate lăuda înaintea lui Dumnezeu. Știți, de Crăciun ne putem ajunge să ne bucurăm și apropo să ne și lăudăm. Vrem sau nu vrem să recunoaștem. Dar să ne amintim că Dumnezeu lucrează cu oamenii simpli, oamenii sinceri, oamenii care se smeresc și care recunosc că fără El sunt nimic. Asta nu înseamnă că lipsa de educație e încurajată aici, nu. Ci umilința. Smerenia. Această calitate dumnezeiască. Această atitudine de a nu ne încrede în noi, ci în Harul Dumnezeu. Care ne-a dat șansa să-L vedem, să-L recunoaștem ca Mântuitor și apropo ne-a mai dat șansa prin voia Lui să mai avem încă un Crăciun. Deci să ne asigurăm că nu vom fi ignoranți față de Iisus în acest sezon. Și nu numai de acest sezon, ci în restul. Este un principiu de viață. Uitând de El, fiind preocupat și acaparat de tot felul de alte lucruri. Să ne asigurăm că în tot ceea ce simțim, în tot ceea ce gândim și realizăm, trebuie să fie despre El. Să fie clar pentru cei din jurul nostru. E despre El. Măcar să-i contrarieze foamea. Spune, de ce faci tu ceea ce faci? Pentru că El. Pentru că Isaia spunea că un copil ni s-a născut. Și vedeți, asta este exemplu de umilință și simplitate. Dumnezeu, din Dumnezeu adevărat, s-a făcut om. A început exact ca și noi viața. Și ne învață ce înseamnă cu adevărat bucuria și, mă rog, sensul de a trăi în fiecare zi, așa după cum Dumnezeu ne-a creat. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi și pentru exemplele, de fapt, pe care le dai în Scriptură. Pentru ca noi să privim, așa cum ne îndeamnă Iacov, în oglinda cuvântului Tău, în oglinda exemplelor, să ne vedem pe noi înșine, să vedem dacă nu cumva ne înșelăm, uitând de Tine. Ajungând să avem alte motivații în ceea ce facem și ceea ce simțim și ceea ce trăim, Doamne, decât să te avem pe Tine. Ca scop, ca motiv, ca țintă, te rugăm să ne ajuți să rămânem simpli, asemenea cum Tu ai fost. Smeriți cu inima, pentru că Tu acolo privești, și de acest Crăciun, pentru că tot ne mai dai această sărbătoare, să putem să arătăm spre Tine prin tot ceea ce facem. Și îți mulțumim că de la Tine vin zilele și este și acest lucru este harul Tău, Doamne. Pentru care îți mulțumim și Te rugăm să Te înduri de noi și de oamenii care i-ai pus în viața noastră. Pentru ca nu numai să fim mântuiți, dar să putem să ne bucurăm de viața pentru care Tu ai murit. Să o avem, să o trăim și să o proclamăm. Slăviți să fii Tu!